50 languages. 90. 90. صيغة الأمر رقم 2. Imperatiivi 2. أحلق ذقنك. Aja partasi. أغتسل. Peseydy. Mashit shaarak. Kampaa hiuksesi. Ettasil hatifiya. Ettasilu hatifiyan. Soita, soittakaa. Ebda, ebda'u. Aloita, aloittakaa. Tawakkaf, tawakkafu. Lopeta, lopettakaa. Da'u dhalik, da'u dhalik. Anna olla, antakaa olla. Qul dhalik, qulu dhalik. Sano se, sanokaa se. Ashtari dhalik, ashtaru dhalik. Osta se. Ostakaa se. La takun munafiqan. Älä ole ikinä epärehellinen. La takun waqihan. Älä ole ikinä röyhkeä. La takun faddan. Älä ole ikinä epäystävällinen. Kun daiman saadiqan. Ole aina rehellinen. Kun daiman latifa. Ole aina mukava. Kun daiman muaddaba. Ole aina kohtelias. Litasil bisalama. Pääskää hyvin kotiin. Hafidh ala sahatik. A'tani binafsik. Pitäkää huolta itsestänne. Karrir ziyarataka qariban. Tulkaa kohta taas käymään.